iyong pinto. Na baka sakali yata ako pwedeng maiayos pa natin to. na wala, walang dahilan. Napakahirap tanggapin, wala ka na sa buhay.